सत्रहवा चलेगा। इतना भाष्य सोलहवें श्लोक से संबंधित था कि न चेत त्वया मंतव्यम कर्म नाम देहादि ज्येष्ठा लोक प्रसिद्ध। तुम ऐसा नहीं मानना कि देहादि चेष्टा का नाम कर्म है। देहादि चेष्टा का नाम कर्म आजकल तो लोग यही मानते हैं ना, देहादि चेष्टा का नाम कर्म है। नहीं, शास्त्र में जो कर्म आता है वो देहादि चेष्टा का नाम कर्म नहीं। और अकर्म क्या है, लोग क्या मानते हैं, देहादि चेष्टा न करना, इसी का नाम अकर्म मानते हैं। तदा क्रिया तुष्टि मासनम, ऐसा नहीं मानना। तो क्या मानना, किं तत्र बोधव्य। प्रश्न करने वाले का मतलब है कि इसमें क्या जानना चाहते हैं आप, किम कर्म कर्म कर्म, ये तो हम जानते हैं, सभी जानते हैं। देहादि चेष्टा का नाम कर्म है और उसको न करने का नाम चुप बैठ जाने का नाम अकर्म है। कहते ऐसा नहीं मानना। अस्मात क्यों, जी को टीकाकार ने लिखा कि तत्र हेत्वाकांक्षा पूर्वकम अनंतरम श्लोकम होता है। हेत्वाकांक्षा पूर्वक अनंतर श्लोक का जो है अवतरण देते हैं। अकस्मात उच्यते कर्मणो हेपि बोद्धव्यम। गति अर्जुन ऐसा नहीं समझता, कर्मणो गति ही कहना, कर्म की गति बहुत कहन है। क्यों कि देश काल युग अधिकारी वर्णाश्रम अवस्था इत्यादि भेद से कहीं संकुचित होता है, कहीं व्यापक। कैसी शुद्धि है, तो आप जो है अपने घर पर रहेंगे, आश्रम पर रहेंगे, तो वो शुद्धि एक प्रकार की जो है वह जितनी शुद्धि का विधान है, कहीं ट्रेन में बैठ के यात्रा कर रहे हैं तो उतनी शुद्धि का विधान, वहां संकोच हो गया या विस्तार हो गया। देश काल इत्यादि की अपेक्षा से वहां मैंने देखा कि हिमालय में जो घोर हिमालय, वहां भी तो ब्राह्मण देवता का पूजन करता है, पर नहाए कैसे, गंगा में नहाए तब तो फिर जो है वह शरीर है उसका जो है छूट है, वो जनेऊ धो लेते हैं, कपड़ा तो उन्हीं रहता ही है उनका, सूती कपड़ा पहनते नहीं, उन्हीं कपड़ा पहनते हैं, उन्हीं कपड़ा शुद्ध रहता है। पर जनेऊ जो है वह जनेऊ का स्नान करा लिया सीता दी को। अब वहां कहो कि जो है इतने से, वहां इतने से हो जाता है, और ठंडी रहे वायु से ही शुद्धि हो जाती है, पर यहां नहीं हो। यहां तो आलस्य करोगे तब उत्तर करोगे, और वहां तो जो है यदि वैसा करे तो फिर काम नहीं चलेगा। कश्मीर इत्यादि में देख लो ठंडी क्या करते हैं, विशेष ना कैसे, वो तो शुद्ध मैंने वहां का वायु से शुद्ध हो जाता, और कपड़ा उनका तो उन्हीं रहता शुद्ध ही रहता, सूती कपड़ा धोना पड़ता उन्हीं कपड़ा शुद्ध है, तो जनेऊ को पानी लगा लिया। ऐसे ट्रेन में, अब ट्रेन में कैसे, तो वहां से मानसिक स्नान कर लो, मानसिक पूजन कर लो है? और कैसे कर लो, ये कर्म की गति बड़ी गहन है ना? एक के लिए वही धर्म है, दूसरे के लिए अधर्म, गृहस्थ के लिए एक धर्म होगा और सन्यासी के लिए वही अधर्म है कि नहीं। अभी जिसके लिए जैसी व्यवस्था बनी है उसी के अनुसार जो है कर्म, यह कर्म माने शास्त्री, कर्म माने क्या होता है, शास्त्री का। और वो शास्त्री कर्म में भी गहनता इसलिए है, गहनता इसलिए है कि देश काल युग अधिकारी वर्ण आश्रम और तापाल, ये एकदम वृद्ध हो गया, अब एकदम वृद्ध हो गया और ठंडी का दिन है, तो वो कैसे जो है वह करें, अब वो लेटे लेटे आगे बैठ तो सकते ही नहीं, तो अपना अनुष्ठान कैसे करें, उसके लिए छूट है, उसके लिए वो जहां है उसी से कर सकता है, मन से कर सकता। ऐसे सभी का माने एक समान नहीं है ना, एक शास्त्रीय पद्धति बहुत ही विलक्षण पद्धति, एक जगह आप गला काटते हैं और ऐसा नहीं, एक जगह एक मच्छर को मार देते हैं सब, शास्त्रीय तो इतनी बड़ी विलक्षण है ना, वहां तो जो है वह रक्षा के लिए व्यापक रक्षा के लिए वो पद्धति शास्त्रीय पद्धति सभी लोगों को माननी पड़ती, पर वो शास्त्र पर श्रद्धा न होने के कारण लोग आलोचना करते हैं, मानित सबको पड़ती हो, और सरकार देखे बंदा बनाती कितने लोगों को उजाड़ देती, इसको मुआवजा देती है, अरे मुआवजा क्या दे, एक छप्पर बना करके एक जगह रह रहा है एक गांव में, और जीवन भर उसी छप्पर से उसका उस संबंध से काम चलता है ना, जीवन चलता है, और छप्पर का मुआवजा कितना देगी सरकार, उससे थोड़ा उसका जीवन चल रहा है, वहां रहने पर जो संबंध बना है उसी संबंध से उसका जीवन चलता है, यहां से ले आता है तो वहां काम कर देता, वहां काम कर देता, वहां पता देता, उसका काम चल रहा है, उसका मुआवजा कहां मिलता है, तो छप्पर का मुआवजा मिल गया, जंगल में कहा छप्पर लगा लो, छप्पर हम बना देते, मुआवजा हो गया उसका, फिर कैसे हो, ऐसे मान लीजिए कि जो है वह एक हिंसक पशु है, बाघ है, बहुत लोगों को त्रास दे रहा है, पशु को मार देता है तो उसको दोष दे, तब सरकार उजाड़ देती है गांव से, इसको दोष नहीं मानती, क्योंकि व्यापक हित के लिए कर रही है ना, इसलिए कोई आरोप नहीं लगाता, रेलवे लाइन निकल रही है, सड़क निकल रही है, हमारे को लेना पड़ता है, जबरदस्ती से नहीं पड़ता, जो निर्धारित है वो दे देगी, आप कुछ भी करो, तो व्यापक हित की दृष्टि, इसी प्रकार ये कर्म व्यापक जो है वह हित उसमें निहित है, तो देखिए हिंसा हो हिंसा नहीं हुई, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति के मूल में क्या है, बहुत लोगों की रक्षा करना, ये तो प्रवृत्ति के मूल में है ना, मारना नहीं, ये प्रवृत्ति के मूल में, जो हानि हो रही है तो उन लोगों की प्रजा की रक्षा करना, ये प्रवृत्ति के मूल में, कोई हिंसा नहीं हो, पर मच्छर को आप मारते हैं तो आप तो केवल अपने से संबंधित भाई, आपको काट रहा है आपने भाई, इतने तो हुआ ना, तो अपनी सुरक्षा के लिए मार रहा है, व्यापक हित की बात वहां पर नहीं आती मिलती, इसलिए वहां पर तो दोष हो जाता हुआ। अब होगा जैसा जीव है उसी के अनुसार दोष होगा, पर यह है कि दोष हो, क्योंकि वो विहित नहीं किया, वो विहित नहीं, और दूसरी चीज क्या है कि पराधीनता भी नहीं, मतलब आप न मारे ऐसा हो सकता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसमें आप पराधीन, जैसे पहले अब तो गैस हो गया सब, पहले चूल्हा में मान लकड़ी लगाते हैं तो लकड़ी में कोई कृमि है तो मर जाएगा कि, पर वो आपकी दृष्टि में नहीं, अदृश्य रूप में हो गया, उसी के लिए पंच महायज्ञ का आयोजन था, वो जान करके आपने नहीं किया, पर वो हो गया, झाड़ू लगाते थे चीची मरी गई, इसके लिए पंच महायज्ञ था, लेकिन यहां पर क्या है कि वहां पर तो आपकी दृष्टि में व्यापक हित है, और यहां पर जब ये मच्छर को मारते हैं तो व्यापक हित की दृष्टि आपको नहीं, आपको काट लिया आपने मार दिया बस इतने तो हो गया ना, आपको काटा तो आपने मार दिया तो उतना दोष तो लगे, इसलिए कहते हैं कि कर्म की भी बड़ी कहन है, कर्मणो गति कहन, कर्म की गति बहुत कहन है। इसलिए कर्म की गति कहन है, इसलिए कर्मण अपि बोधव्यम, माने कर्मण तत्व बोधव्यम, कर्म के तत्व को जानना चाहिए। कर्मण तत्व बोधव्यम, ये तीनों जगह बोधव्यम तत्व अस्ति, तत्व बोधव्यम अस्ति, ऐसा तीनों जगह आप अध्याय करना कि कर्मणा तत्व बोधव्यम अस्ति और विकर्मणश्च तत्व बोधव्यम अस्ति और अकर्मणश्च तत्व बोधव्यम अस्ति। अच्छा, क्यों जानने का क्या काम है कर्म? कहते जाने बिना कोई कुछ कर सकता, पहले जानना पड़ता है। यदि आप जानेंगे तब करेंगे, बिना जाने कैसे करेंगे? जब आप जानेंगे ही कि नहीं, कर्म के रहस्य को आप नहीं जानेंगे कि शास्त्र वीत है तो किस काल में किस अवस्था में सब चीज सभी जगह नहीं लगाई जाए, किस काल में किस अवस्था में किस व्यक्ति के लिए क्या वीत है, सब चीज सबके लिए वीत नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि शास्त्र में कह दिया जो काम वो सबके लिए, सबके लिए नहीं है, वो सबके लिए नहीं है। तो ये भी जानना पड़ेगा ना कि किस काल में किस देश में किस अवस्था विशेष में किसके लिए क्या कर्म शास्त्र में भी, इतनी चीज आपको जाननी पड़ेगी। जब तक इस चीज को आप नहीं जानते हैं तब तक कर्म के विषय में ठीक निर्णय नहीं ले सकते, कर्म के विषय में ठीक निर्णय। कोई ऐसा काल आ जाता है कि जिस काल में जो विहित है वह विहित न होकर के दूसरी चीज विहित हो जाती है, काल आ जाता है, वो काल है। जैसे एक नियम बना है कि जब करते समय हम बोलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, जब तक माला नहीं पूरी होगी तब तक नहीं उठेंगे। और आपके सामने एक लड़का छत से गिर गया, अब क्या करेंगे? अब वहां आप कहें कि भाई मेरा नियम है मैं नहीं उठूंगा, तो आप नहीं जानते उसकी गति को, आप नहीं जानते, क्योंकि उस समय आपके लिए वही जो है भीत है कि तुरंत उसको उठाना, उसका उपचार करना, ये भीत है। उस समय ये भीत नहीं है कि मालम जो है वह पूरी कर है। अब ये देखिए कि एक जगह देखा, वैसे आपने आप माला छोड़ देते हैं तो वो देखिए निश्चित, और ऐसे काल विशेष में ऐसे जो है उसके विशेष में जब आप करेंगे तो उसका दूसरा हो जाएगा। तो जब तक इसको ठीक ढंग से नहीं जाने तब तक कर्म के विषय में निर्णय नहीं कर सकता। एक बार क्या हुआ कि हम लोग मतलब क्यों थे तो ग्रहण था, ग्रहण तो ब्रह्मांड घाट है ना, ब्रह्मांड परमान में चाहते थे कि यहाँ पर जो है वह ग्रहण करें, तो वहां इतनी भीड़, इतनी भीड़ भी कही जाती सोचा हमारे साथ 10-12-15 लोग तो चल दिए। सवेरे गए, वो आगे भी एक मंदिर का स्थान और नदी किनारे था, पर वो भी नहीं वहां के व्यक्ति, वहां से चल दिया, गांव से भिक्षा लिए, एक धुआंधार वहां पर आ गया, बड़ी घोर जगह। अभी तो एक महात्मा सुनते रहता तो एक घोर जगह, वहां गए, वहां पर भिक्षा बनाए, का भिक्षा बना करके हम लोग पाए। अब ठंडी का दिन था, यह माघ पूर्णिमा थी, उसी दिन ग्रहण था। तो धूप में ही वो ऐसे पत्थर था, पत्थर की चट्टान थी, उसके किनारे रेती में आसन जमा दी। धूप में रेती में लगा दीजिए तो रेती गर्म रहती है, आसन पर बिछा दीजिए तो रेती रात में गर्म रहती, ठंडी नहीं होती ना, उसके ऊपर बैठा रहता। और ये निर्णय हुआ कि ग्रहण के प्रारंभ में स्नान करेंगे, स्नान करके सब लोग बैठ जाएंगे और बैठ करके मौन होकर के ग्रहण पूरे ग्रहण तक जप करेंगे, और फिर जप करने के बाद बीच में कोई उठेगा नहीं। जब करने के बाद जो है वह फिर जब उग्र हो जाएगा तो स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद तभी बोलेगा, व्यक्ति बीच में बोलेगा नहीं, बीच में जब नहीं कर सकते। अब सब लोग तैयारी करके जो बैठ गए, ये गृहस्थी था वानप्रस्थ, वो जरा थोड़ी दूर बैठ रहे थे तो उसको तो रहा नहीं जाता, ऐसे तो जो जूनी थी लकड़ी उकड़ी ले आए थोड़ा, हम लोग को जब करना क्या हुआ कि अब वो तो ऐसी था, वो उठ करके लक्षण करके इतने में क्या हुआ कि जब करना हम लोगों ने जहाँ पर स्नान करके एकदम चंद्रमा खिला हुआ था, जहाँ पर स्नान करके बैठे जब करने एकदम आकाश बादल से भर गया, अब एकदम अंधेरा हो गया। अब वो गया उसके ऊपर बाघ आ गया, अब वो इतनी जोर से चिल्लाया, वो चिल्ला करके तो ऐसे मुड़ के नहीं भागता, ऐसे जब पीछे भगते वो कुछ का इधर है और जा रहा है, ऐसे जो है वो पीछे बस जोर से चिल्लाया। अब सुनाई तो देगा ही, मेरे मन में आ गया कि इसको जो है वो भ्रम हो गया, और ये थटक काटते हुए जो है वो तो संकेत कर जाता है। हम लोग तो फिर अब उस समय क्या करें, तो जोर से हमने देखा कि इस समय तो ऐसे नियम का पालन कैसे करें और इसको कैसे संभाले, तो जोर से ओंकार ध्वनि हमने, तो सभी महात्माओं ने जोर से ओंकार ध्वनि किया तो सुन करके बाप तो कर दिया, और वो थर थर कांपते बैठ रहा। अब इसके बाद क्या हुआ कि पानी पड़ने लगे, माह का महीना, मैदान रेती नदी सब कपड़ा रखी, अब सबकी स्थिति जो है बड़ी बेहाल हो गई। तो फिर जोर से जो है वह प्रणोच्चारण, जोर से जब प्रणोच्चारण हम लोगों ने किया तो पानी बना तो कपड़ा जो भीगा था भेज ही दिया था, खैर किसी प्रकार वो पूरा हुआ तो स्नान किया, स्नान करके फिर अग्नि अग्नि चलाए लोग कपड़ा वपड़ा सीन भी, फिर वहां से तेल पानी कपड़ा गीले था तेल पानी में। कहने का तात्पर्य है कि वहां तो विश्वास कैसे हुआ कि सवेरे जब देखा ना उसका पैर बाप का पैर बड़ा हुआ, इसी ही निर्धारित हुआ कि इसको कोई भ्रम नहीं हुआ उदाजी का, इसको जो है वह बाघ ऊपर आ गया जोर से चिल्ला करके। अब उस समय देखो कि अब जब का नियम पालन करो कि उसको संभालो, बड़े भारी संकट है। इसलिए कहा कि गहना कर्मणों गति, कर्म की गति भाई बहुत गहन है, इसलिए क्या करना चाहिए कि अभी कर्मणा बोधव्य, कर्मणा तत्व बोधव्य, कर्म के तत्व को भी समझना चाहिए। कर्म माने शास्त्र में तत्त्व देश काल के में क्या विहित है, तत्त्व देश काल अवस्था अधिकारी में शास्त्र में क्या विहित है, इस तत्व को यदि नहीं जाने तो कर्म के विषय में ठीक निर्णय नहीं ले सकता। और विकर्मणस्य बोधव्यम, विकर्म माने शास्त्र प्रतिषिद्ध, वो शास्त्र प्रतिषिद्ध की भी बात समझनी चाहिए, क्योंकि सब चीज सब समय प्रतिषिद्ध नहीं होती, किसी काल विशेष में देश विशेष में वह प्रतिषिद्ध नहीं होती है, और किसी काल विशेष में देश विशेष में व्यक्ति विशेष में प्रतिषिद्ध होती है। तो इसको भी जानना पड़ेगा। सामान्य सिद्धांत तो बना दिया माया से आप सर्वभूत हैं, किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करें, पर किसी काल देश विशेष में वह हिंसा भीत हो जाती है, प्रतिषिद्ध नहीं रहती। किसी काल देश विशेष में वह हिंसा जो है भीत हो, इसलिए जो अपने मैंने सनातन धर्म की जो अहिंसा है और बौद्ध आदि की जो अहिंसा है, इस अहिंसा में बहुत भेद है। अपने क्या अहिंसा व्यवहारिक है, माने वो व्यवहार में घट सकती है, उनकी अहिंसा नहीं घटती, अहिंसा मानते हैं पर उनको नियम बनाना पड़ा कि नहीं, मांस खाने के में नियम बनाना पड़ा कि नहीं, कि भिक्षा में मांस मिल जाए तो खा सकते हो, कैसे खा सकते हो, आपने मारा नहीं है, आपने प्रेरणा नहीं दिया है, आपने अनुमोदन नहीं, स्वयं किया नहीं है, कारित नहीं है, कराया नहीं है और अनुमोदित नहीं है, अब ऐसा आमांस आ गया तो अब धीरे धीरे उसका स्वरूप क्या हो गया। अब वहां देखिए, इधर जो है वो तिब्बत इत्यादि में पशु को मारते पर शस्त्र से नहीं मारते, नाक बंद कर देंगे, मार देंगे, उसको मार देंगे, वो क्या है कि व्यवहारिक अहिंसा न होने के कारण उसमें क्या होता है कि वो ये धोम का स्वरूप है। इसमें दृष्टि की प्रधानता है, एक बहुत बड़े व्यापक दृष्टि के लिए जो हिंसा प्रतीत होती है वो हिंसा नहीं, शास्त्रवीत है, शास्त्रवीत है तो जो है वह हिंसा नहीं। इसलिए कहा कि विकर मनुष्य बोधव्य, विकर्म माने क्या है, शास्त्र प्रतिषिद्ध, और शास्त्र प्रतिषिद्ध का जो स्वरूप है तत्व है उसको भी जानना चाहिए, क्योंकि जब तक जानेगा नहीं तब तक उस विषय में निर्णय कैसे कर सकेगा, वो जानना चाहिए। कर्मकांड में उपासना में यही है कि जानने से केवल कुछ नहीं होता है, वेदांत में जानने से वहां जानने के बाद करना पड़ता है, कर्मकांड में उपासना में केवल जानने से कुछ भी नहीं। अब यज्ञ की विधि जानते हैं, इससे नहीं यज्ञ का फल आपको मिलेगा, जानने के बाद आप करेंगे उसी के अनुसार विधि पूर्वक उसको करेंगे तब उस यज्ञ का फल मिलेगा। लेकिन अज्ञान पूर्वक जो ये है, यहां पर जानने मात्र से ही, जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु आप क्या रखी हुई है, आपको ज्ञान नहीं, इसलिए आप उस वस्तु का उपयोग नहीं, तो खाली ज्ञान हो जाने से प्राप्त हो गई कि नहीं, वो ज्ञान हो जाने से। जैसे मान लीजिए कि आप जा रहे हैं, रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा है, आपको एकदम भय हो गया, आप भगना चाहते, इतने में आपको स्मृति आ गई और ज्ञान हो गया कि यह आदर्शी है, तो उसके बाद कुछ करना पड़ेगा क्या सर्प को हटाने के लिए? हाँ, सर्प को हटाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो ज्ञान हो जाने मात्र से जो है वह सर्प की निवृत्ति हो जाएगी, सर्प को हटाने के लिए नहीं कुछ करना पड़ेगा। ये दोनों में यहाँ कहते हैं कि कर्म के विषय में, उपासना के विषय में विकर्मण च तत्व बोधव्य, विकर्म जो शास्त्र प्रतिषिद्ध है उस तत्व को भी जानना चाहिए, और अकर्मणस्य बोधव्यम्, और अकर्म के तत्व को भी जानना चाहिए। अकर्म का क्या क्या तत्व है? कर्म का तत्व तो बहुत विलक्षण है, देखिए कर्म न करना इसका नाम अकर्म है, वह कई प्रकार का है। जैसे कोई काम्य कर्म नहीं करता है तो काम्य कर्म का अकरण हो गया कि नहीं? काम्य कर्म का अकरण हो गया। और कोई जो है वह निषिद्ध कर्म का परित्याग करके रखा है तो निषिद्ध कर्म का अकरण हो गया। कोई कर्म फल का परित्याग करके रखता है, कर्म का परित्याग नहीं किया, कर्म फल का परित्याग किया, वो भी तो एक त्याग हुआ ना, वो भी एक त्याग हुआ। अथवा जो है कोई सन्यास में सर्व कर्म परित्याग हो गया, शास्त्रीय जो भीत सर्व कर्म थे गृहस्थास्त्र में उसका परित्याग हो गया, ये भी एक त्याग है। कहीं जो है कर्म मात्र का केवल कर्म छोड़ के ऐसे बैठ गए, दूषणीय भाव, ये भी परित्याग है। तो इसका भी स्वरूप समझना चाहिए। क्यों इसका स्वरूप समझना चाहिए? इसका स्वरूप इसलिए समझना चाहिए कि कई जगह ऐसा होता है कि दिखता कर्म है पर अकर्म है, वो है ना। अरे स्टेशन पर आप अपनी गाड़ी में बैठते हैं, कभी दिखता है मेरी गाड़ी चल रही है, लेकिन होता क्या है? उसमें होता है अपनी गाड़ी खड़ी है और गाड़ी चल रही है दूसरी, आपको ज्ञान हो रहा है मेरी गाड़ी चल रही है। ट्रेन में आप चल रहे हैं, आपको लगता है पेड़ दौड़ रहे हैं, तो गति किसमें दिख रही है? पेड़ में। और गति है किसमें? ट्रेन में। गति है ट्रेन में, आपको ज्ञान हो रहा है कि गति है। कभी क्या होता है कि आप किसारे चलते पागल जो है वह चलते, ऐसा मालूम होता है चंद्रमा बड़े तेजी से दौड़ रहा है, तो चंद्रमा दौड़ रहा है, बादल दौड़ रहा है, बादल दौड़ रहा है। आज इसके अनुसार देख लीजिए, विज्ञान के अनुसार चल रही है पृथ्वी, अज्ञान क्या आपको? सूर्य चल रहा है, चंद्रमा चल रहा है, ऐसा मालूम। तो ये जो है कि बहुत जगह इस प्रकार का होता है कि कर्म दिखता दूसरे में है और होता दूसरी जगह है। ये आप विचार करके देख लीजिए कि शरीर हो रहा है कर्म में, शरीर में हो रहा कर्म, और आरोप किस पे हो रहा है? चेतन में। आरोप हो रहा चेतन में। तो देखो चेतन में कर्म का कोई संबंध नहीं है, चेतन में कर्म का कोई संबंध नहीं है। अब जिसकी अंतता में चेतन है, चेतन रूप में जो स्थित है, तो उसके शरीर, उस शरीर में जो कर्म हो रहा है, तो आप क्या समझेंगे? आप समझते हैं कि ज्ञानी कर्म कर रहा है। अब कर्म कहां कर रहा है? कर रहा है कर्म। भाई जैसे देखिए इसको ठीक ढंग से समझिए, जैसे इस शरीर में हमारी अंता ममता नहीं है, तो इस शरीर में जो कर्म हो रहा है उसको हम अपना कर्म कहां मानते हैं? नहीं मानते। इस शरीर में आपकी अंता ममता है, इसलिए इस शरीर से निर्वर्तित कर्म को आप अपना कर्म मानते हैं। ये तो कर्म की परिभाषा हुई ना। आपका कर्म कौन हुआ? इस शरीर से अंता ममता का संबंध नहीं है, तो इस शरीर के कर्म को आप अपना कर्म नहीं मानते, और इस शरीर से अंता ममता का संबंध है, तो इस शरीर के कर्म को अपना मानते। ज्ञानी का किसी शरीर के साथ अंता ममता का संबंध नहीं है, बस यही अंतर। शरीर वो नष्ट हो जाएगा ऐसी बात नहीं, शरीर का हेतु तो दूसरा है, शरीर का हेतु नष्ट हो जाएगा, पर ज्ञान जो अज्ञानी की भ्रांति थी वो निवृत्त हो गई। भ्रांति ये थी कि शरीर इंद्रिय मन बुद्धि के साथ तादात्म्य था, वो ज्ञान होने पर निवृत्त हो गया। तो जिस स्वरूप में उसकी स्थिति है वहां पर कर्म का कोई संबंध ही नहीं। इसलिए वहां जो आप कर्म देख रहे हैं वो अकर्म है, वो कर्म नहीं है। जो आपको दिखाई दे रहा है कि ज्ञानी कर्म कर रहा है वो अकर्म है, क्योंकि ज्ञानी में कोई कर्म हो नहीं रहा है और न उसका कोई फल होगा। उसका फल ज्ञानी को कैसे मिलेगा? संबंध से फल मिलता है, बिना संबंध के तो फल नहीं मिलता है। और एक अज्ञानी है और ऐसा बैठ गया मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो भी कर रहा है, तो भी कर रहा है, क्योंकि शरीर इंद्रिय के साथ उसकी अहंता तो है ही है। जब अहंता है तब वो कर ही रहा है ना, वो तूष्णीम बैठाना रूप कर्म कर रहा है, यही कर्म कर रहा है, तो कर्म कर रहा है। तो एक जगह दिखाई देता है कि कर्म नहीं है और वहां कर्म बहुत तेजी से हो रहा है, और एक जगह दिखाई देता है कि कर्म हो रहा है पर वहां पर कोई भी कर्म नहीं हो रहा। ये तत्व जब तक नहीं समझता है तब तक कर्म के स्वरूप को नहीं समझ सकता। तो ये कर्म के स्वरूप को सब जानना पड़ता है। अब इसका जरा भाष्य हम लोग देख लें। कर्मण, कर्मण का अर्थ क्या कर दिया? शास्त्र विहितस्य, शास्त्र विहितस्य कर्मण, शास्त्र विहित जो कर्म है, ही माने यस्मात्, जिसलिए अपि अस्ति बोधव्यम्, शास्त्र विहित कर्म का भी बोध करना चाहिए। थोड़ी टीका देख लीजिए। त्रिषु अपि कर्म अकर्म विकर्मेषु बोधव्यम् अस्ति इति यस्मात् अध्याहारः तस्मात् मदीयं वचनं अर्थवत् इति योजना। टीकाकार कहते हैं कि देखिए, त्रिषु अपि, तीन कौन है? कर्म अकर्म विकर्म, इन तीनों में बोधव्यम् अस्ति, इसमें जान जानने जानना शेष है, माने जानकारी इसकी रखनी चाहिए। यस्मात् जिसलिए, इसीलिए यस्मात् का अध्याहार किया। अध्याहार क्यों किया भाष्यकार भगवान ने? भाष्यकार भगवान ने यस्मात् का अध्याहार किया ना, यस्मात् अध्याहार का अर्थ यस्मात् किया। तो यस्मात् अध्याहार जो किया तस्मात् मदीयम वचनम अर्थवत्, वो आगे भाष्य में आएगा तो उसको समझना चाहिए। इसलिए मदीयम वचनम अर्थवत्, मेरा जो ये वचन है कि किम कर्म किम कर्मेति कवयो पित्र मोहिता, या कर्मणो हेपि बोधव्यम बोधव्यम च बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणश्च बोधव्यम, ये जो मेरा वचन है वह अर्थवत है, वह अर्थ वाला है, प्रयोजन वाला है। क्यों प्रयोजन वाला है? कि यस्मात् तीनों में बोधव्यम अस्ति, जानकारी होनी चाहिए। इसलिए अब भाष्य में देखिए, यस्मात् अपि अस्ति बोधव्यम, बोधव्यम च अस्तेव विकर्मण, विकर्मण में विकर्म का भी बोध होना चाहिए। विकर्म क्या है? प्रतिषिद्धस्य तथा अकर्मणस्य, अकर्म क्या है? तूष्णी भावस्य बोधव्यम अस्ति। त्रिषु अपि अध्याहार कर्तव्य, तीनों में यह अध्याहार करना चाहिए। किसी को टीका करने लिखा था त्रिषु अपि माने कर्म अकर्म विकर्मसु बोधव्यम अस्ति इति अध्याहार, ये अध्याहार। अब ये जिसलिए यस्मात् जिसलिए ऐसा है तस्मात् मदीयम वचनम अर्थवत्, इसलिए मेरा वचन अर्थवत है। बस नहीं, केवल अस्ति, हाँ मने अस्ति, बोधव्यम अस्ति, बोधव्यम तो एक है ना, अब बोधव्यम के साथ अस्ति, कोई इसके साथ तत्त्वम सहित, मैंने तत्त्वम बोधव्यम अस्ति ऐसा मानते अध्याय, कैसा मानते हैं, कर्मणा तत्त्वम अभिबोधव्यम अस्ति। अब ही का कहां से सामंजस्य लगाना, तो ही का सामंजस्य लिखाएगी यस्मात् बोधव्यम अस्ति तस्मात् बदीयम वचनम अर्थम, ये टीका का है। इसलिए बोधव्यम अस्ति, इसलिए मेरा वचन जो है सार्थक है। अब बोधव्य सद्भावी हेतु महा, बोधव्य के सद्भाव में हेतु कर यस्मात् कहना विषमा दुर्ज्ञाना कर्मणा कर्मणा इति उपलक्षणार्थ, कर्म यहाँ उपलक्षण समझना, क्योंकि कर्म की भी गति गहन है, अकर्म की भी गति गहन है और विकर्म की गति भी गहन है। इसलिए कहा कि जो है गहन माने विषम है, विषम माने दुर्ज्ञान है। क्या दुर्ज्ञान है, कर्मण इति उपलक्षणार्थम, कर्मादि नाम माने कर्म कर्मा कर्म विकर्माणाम गति ही माने याथात्म्यम तत्वम इति। इसी तत्व को लेकर के लोग ही मानते हैं कि कर्मण तत्वम बोधव्यम, तो इसका याथात्म्य जो है, इसका तत्व जो है वो जानना वो बड़ा कठिन है। थोड़ी सी टीका है देखिए कि तृतीयम प्रकृत्य अन्यतमस्य गहनत्व वचनम अयुक्तम इत्याशंक। तृतीय कौन है, कर्म अकर्म विकर्म, ये है तृतीय। इसका प्रकरण लिया करके उसमें से गहना कर्मणो गति, एक की गति को गहन जो बताया ये तो ठीक बात नहीं है, तो उसका उत्तर देते हैं कि अन्यतम ग्रहणेन ग्रहणस्य उपलक्षणार्थत्वम्। एक का ग्रहण कर लिया तो सभी का ग्रहण कर लेना चाहिए, एक का ग्रहण उपलक्षण है, ऐसा लेकर के विवक्षित अर्थमाह विवक्षित अर्थ को बता दिए। यस्मात् गहना कर्मण गति उपलक्षणार्थ, यानी कर्म अकर्म विकर्माणाम गति ही याथात्म गहना, उसकी जो है गति गहन है। अब इसके बाद देखिए अगला श्लोक आता है, इस पर विचार है पर्याप्त, थोड़ा सा हम लोग पहले करते हैं कि पहले थोड़ी सी टीका ली। उत्तर श्लोकम आकांक्षा पूर्वकम उपादन्ते, आगे का जो श्लोक है उसमें आकांक्षा पूर्वक उसको ग्रहण करते हैं। आकांक्षा क्या है, किम पुनस्तत्त्वं कर्मादेहि यद्बोधव्यं वक्षामि इति प्रतिज्ञात। अरे भाई कर्म अकर्म विकर्म का वह तत्व कौन सा है जिसको आप बारंबार कह रहे हैं बोधव्यं जानना चाहिए, ये प्रतिज्ञा जो आपने किया है वो प्रतिज्ञा जो है वह किस प्रकार की, कैसे उच्यते, इसका उत्तर देते हैं। क्या उचित देते हैं, कर्माण्य कर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कर्म कृत। ये महत्वपूर्ण श्लोक है कर्म के विषय, कि कर्मणि अकर्म यह पश्चित अकर्मणि च कर्म यह स मनुष्येषु बुद्धिमान स युक्त कृष्ण कर्म कृत। मान लीजिए कि आप नौका से या ट्रेन से जा रहे हैं और आपको किनारे के पेड़ तोड़ते हुए मालूम हो रहे हैं, तो जैसा आपको ज्ञान हो रहा है ऐसा यदि आप मानते हैं तो बुद्धिमान है, कि ऐसा देखने पर भी आप जानते हैं कि नहीं पेड़ नहीं चल रहा है, नौका चल रही है, ट्रेन चल रही है, तब बुद्धिमान है। बुद्धिमान संज्ञा आपकी कब होगी, बुद्धिमान संज्ञा तो तभी होगी ना जब सूर्य को चलता हुआ देख करके आप समझेंगे पृथ्वी चल रही है, तब बुद्धिमान संज्ञा। आपको दिग्भ्रम हो गया, पश्चिम में सूरज उदय हो रहा है ऐसा मालूम हो रहा है, और ऐसा मालूम हो रहा है फिर भी आप समझ रहे हैं नहीं जो हमको पश्चिम मालूम हो रहा है यही पूरब है, यही पूरब है। तो यही पूरब है, जब ये आप समझेंगे तब तो बुद्धिमान है, और नहीं तो आप ये समझेंगे कि आज सूर्य पश्चिम में उदय हो रहा है तो आपके बुद्धिमान संज्ञा नहीं होती, आपकी बुद्धिमान संज्ञा नहीं हो सकती। ऐसे इंद्रिय से नाम रूपात्मक सारा का सारा जगत आपको इंद्रिय शक्ति से दिखाई दे रहा है, आपको इंद्रिय शक्ति से दिखाई दे रहा है, आपको समझना पड़ेगा कि जो ये दिखाई दे रहा है वह है नहीं, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वह है। जैसे मान लीजिए कि चित्र दिखाई दे रहे हैं तो उसमें पर्दा नहीं दिखाई दे रहा है, पर चित्र दिखाई देते हुए भी आप बुद्धिमान कब माने जाएंगे, जब आपको ये समझ में आवे कि एक पर्दा से अतिरिक्त यहाँ कुछ भी, दर्पण सामने रखे मुख दिखाई दे रहा है, पर मुख दिखाई देने पर भी जो है जब आपकी समझ ये बने कि दर्पण में कोई मुख नहीं, ये शुद्ध दर्पण ही है, ये शुद्ध दर्पण ही, दर्पण से अतिरिक्त तो कोई वस्तु यहाँ पर है नहीं, दिखाई मुख दे रहा है। विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम, जैसे दर्पण में कोई नगर दिखाई दे इसी प्रकार सारा विश्व कहाँ दिखाई दे रहा है, पश्यन्नात्मनि, यह आत्मा में दिखाई दे रहा है, स्वरूप में दिखाई दे रहा। आप कहेंगे कि ये बात तो नहीं समझ, आत्मा में दिखाई देता तो जगत अंदर दिखाई देता, ये तो बाहर दिखाई दे रहा है। हाँ, बहुत बार चीज अंदर होती है पर दिखाई बाहर देती है। अब कैसे कहते, देखो सपने में, सपने में सारी सृष्टि आपके अंदर होती है कि बाहर होती है, और दिखाई कैसे देती है, दिखाई देती है बाहर, क्यों दिखाई देती, निद्रा दोष, निद्रा दोष से बाहर दिखाई देती। इसी प्रकार इस समय भी आपके अंतर सारा का सारा दृश्य है प्रतिपाषित, वह माया दोष से बाहर दिखाई देता है, ये माया दोष है, और वो माया यही है कि शरीर के साथ आप अहंता जोड़ लेते हैं तो बाहर दिखाई देता है, और क्या है, और शरीर के साथ आप अहंता हटा करके देखिए तो बाहर कैसे दिखाई देगा। यदि शरीर के साथ अपनी अहंता को न टिकाइया तो आपकी अहंता व्यापक हो जाएगी, तो ये विश्व अंदर आपको मालूम हो बाहर मानो, अंदर है अंदर पर बाहर दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ कहते कर्मणि अकर्म ही है पश्चिम, ये अज्ञानी जो है ज्ञानी को भी शरीरवान देखता है, तो ज्ञानी में इसको कर्म दिखाई देता है, परंतु कर्म दिखाई देता है पर वहां कर्म है नहीं। इस बात को जो जानता है कि आत्मा में किसी भी प्रकार के कर्म का कोई संबंध नहीं है, तो ज्ञानी से निर्वर्तित जो कर्म दिखाई दे रहा है वह वस्तुतः अकर्म है, कर्म नहीं है, क्योंकि उसका कोई फल। और अज्ञानी यदि हाथ पैर ऐसे बांध के बैठ जाए तो भी जो जानता है कि ये कर्म कर रहा है, क्यों, जिसकी अहंता टिकी हुई है, शरीर इंद्रिय में अहंता टिकी हुई है, तो हाथ को रोकना भी कर्म है, हाथ को फैलाना भी कर्म है, आंख को गोदना भी कर्म है, ये तो कर्म कर रहा है। अकर्मणिच कर्म या अज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित जो अकर्म है, उस अकर्म में जो कर्म देखता है, सब मनुष्य सुबुद्धिमान मनुष्य में वही बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान नहीं है कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसे मान लेना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसा है वैसा जानना ये बुद्धिमत्ता है। आप दिखाई दे रहे हैं कि 3.5 हाथ के हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप चेतन हैं, आप 3.5 हाथ के कैसे होंगे। प्रकाश दिखाई दे रहा है बल्ब में रॉड में कि इतना लंबा चौड़ा है, और प्रकाश की वो आकृति नहीं है, वो बल्ब रॉड की आकृति है, प्रकाश की आकृति नहीं है, ऐसी चेतन की आकृति नहीं है 3.5। तो जैसा फैलाना भी कर्म है, आपको गोदना भी कर्म है, तो ये तो कर्म कर रहा है। अकर्मणिच कर्म या अज्ञानी के द्वारा निर्वर्तित जो अकर्म है, उस अकर्म में जो कर्म देखता है, सब मनुष्य सुबुद्धिमान मनुष्य में वही बुद्धिमान है। वो बुद्धिमान नहीं है कि जैसा दिखाई दे रहा है वैसे मान लेना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है। जैसा है वैसा जानना ये बुद्धिमत्ता है। आप दिखाई दे रहे हैं कि 3.5 हाथ के हैं, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि आप चेतन हैं, आप 3.5 हाथ के कैसे होंगे।